jotaay yu mata bayyi xel la, jubluwaay yi wëccukaay yi lu mata bayyi xel, ndax kat mbir mi du sottee fii, waxuma kaay, waxuma Dakar, dindu suuf bi yi yàlla nal rëy na rëy goo xam ne xaju fi moo waral di wàqi suuf di ñu fa denc kenn kenn ba nu yemb mu pare fa muy pare, pare la muy pare, jógloo nun wax ak nun. Yëf yi du sottee fii, du sottee nii, njàccaar la nu jëm, lu dara umpul te kenn du ko teg. Kon ku fab sa bopp bàyyi ko ñëpp, bu kootoo laamu sa teeri fa la naqari. Te wax naa barki dem ba ne desanteur bu juutoo juutoo juutu nga sol daal la yor sax bayax fonkal mu bari doole ba mëx la ba la yàlla dimbaliwul sa ñedd laal suuf montagne bu juutoo juutoo juutu nga sol daal la yor sax bayax ngam nda mu bari doole doxe la gannaaw ba mëx la ba la yàlla dimbaliwul sa jël laal suuf te àddina desanteur la bakka nag seytaane daal la yor sax la iblis bari na doole. Ku fàttaliku keroog ba muy gonge kook yàlla seen ñaari baat ya ñu sànnente ku ne dëngalu bu fekkoon yàlla mën naa jublu fenn jëm feneen yàlla mënu la jublu fenn mënu la jox gannaaw fenn fépp la nekk ñépp la jox kanam waaye ma ne su meloo woon melow mën a dummoo yu ba mu waxanteeg saay-saay boobu mu dóor ko laamu xasmu borom bi tontu ko laamu xasmu ñu joxante ginnaaw kon la ñuy wax ku ne dem imaamu xasaali bu mën a jàng bi am na ku ko ne ci critique foo dëggaloo ne yàlla nga fépp ci ñépp mu ne ko ñaari tatombe yi mu xaata arab bu ne la an sa rek da ngeen jàkkaarloo mu ne ko li tax ma xam ne yàlla nga fépp anti Moustapha yeeg guddi gi riñaan ga ak anti Yunusa ga ca biir jën wa ca biir géej ga ca biir doj wa rasol bi mu demee ba bëtti pays yi ba ñu jeex mu dem ci limite bi mbindeef mën a yem Jibril ma ko doon gunge amatul droit jàll taxaw di loxo mu ne ko doxal mu ne ko benn jeego rek bu ma ko yëkkatee te leeri aras lakk ma mën na yanti mu ne ko afi misli haasa yutrikul qalilu qalilahu place bu dawee yaram nii rakloo nii xarit néeg na faa wacca xaritam te yaa ma indi ba fii mu ne ko amatuma droit dox wa maa minna illa lahu maqamun maalum wa inna lana musaafun wa inna lana mustabiqun droit te Moustapha Diallo ñu naan ko jegeñ siil naan Jibril reculer arrière ila xaaba xaw si foofa sax am nañ fa benn am nañ fa benn am nañ fa benn ngëneel boo xam ne keroog la xew foofa ndax na nañu ba ne bi doxee lu tolloog ay jeego dafa wàññeeku waat ñëw si Jibril ne ko comme fii nga sañ a yem te wóor na ma ne am nga soxla ci yàlla te maa ngi jàll luy sa yóbbante ma waxal la ko allahu akbar mooy aynu rahmati rabbaniya waa joojoo yaqutatil mutaxaqiqatil xaayita bi markazil wuhumi wal maani na bay luuru akwaanil mutakawinatil addami saahibil xaq rabbaani mooy addami di rabbaani mooy albarqi lestaax fu mu ko defee bir mu zonil arbaax ba mu sottee ba sabet maali itan li kulli mutaxaradin moo xam buhóor nga yor wala awaa amula benn aaju boo bëgg ma waxal la ko Jibril na ko akay boo demee neel borom bi maa ngi koy ñaan bu bés pencaa ba ñu gàcc siraat ci jahannama di oote nit ñi pour ñu jàll mu may ma ma teg sama mag yi ci siraat sa xeet wépp dëgg ci jàll bi di yóbbante foorwaay moo foor pour nun siraat ni mu mel ku am kulafa teeru ba jàllale la ma mosal leen ci tuuti sax jàll mu ngi seree ni njarwañ njarwañ mooy kawari fas balaa maa dem sax ma wax lu siraat siraat mooy firi pom foo fekk ñu pom nag foo fekk ñu pom fu ne fu na xare jaar ku fa jaar sax mba nga gañu mo tax ñeppam ku fa jaar sax la wax mba nga gañu salte baaxul gañu baaxul lolo jur fam comme aljana nga le ci gëna safara sunu borom tabaaraku wa ta'ala xam na ni doom aadama yewuna yew gu toll ne bari man gu toll ni ak waton sax ëpp na ko ndax wasax kursiyu samawati wal ard te wala yuhudu iwdahuma waaye ci nettali bu langale woon aljana ak safara ñoran ni 15 langeek 11 kon mën naa am buñ ci juuxee am ku ne yoxet na ci biir aljana prax mu fab aljana sànni ca gannaaw fab safara ñuux nit ñi bu ñu dekkee safara li ñu jëkk àgg waaye nag mu teg ca pom ne yëg leen ci jàll pom boobu ba sa tànk suruxee rek safara nga jëm te pom bi gàttul gàttul parce que junney kilomètre junney at la nga polame ci digg ba junney at la nga door a sànk yaawul it mu ngi sawee ni njarwoj dalul mu ngi yëngoo ni jaan ju ñu gaañ te deewagul moo gën a ñëw jaasi ind gënal la ndëm oxygen ba ina min kuma ila waridouha kaana ala rabika xaatman maqadia yéen ñi may dégg yéen laay waxal amul kenn yàllaay wax amul kenn koo xam ne mas ngaa woon naa su suma wërsët wii waroon na sama asamaan si dëgg sama suuf si naan sama ndox mii te doo jéggi pom bi ba ina min kuma ila waridouha kaana ala rabika xaatman maqadia suma nit ni jinla dina saxo wan nadoru salimin fi abisia aayo boobu si de bi bëkk siddiq bu mag bi mas naa takk di tukki dégg ku koy jàng muy lox ca fas wa ba daanu bañ ko yóbboo këram feebar na ko 3 mois moo gaay loo xam ne yëg ko ba problème yi junney at la décentre ba di junney at mu sawee ni kawaari fas yëngoo ni jaan ju ñu gaay gën a ñëw jaasi xind lëndeme ni oxsepte ba sa sànk rësëtikoo rek nga dem jaarama kooku kuñ ko tëkkoo jaar te këla ko tëkku di ku sonk ko fonki ba xam mat naa xalaat foofu la Jibril volontaire ne dina tàllal ay mbaggam ngeen yéeg ci astafurlaa nu yéeg ci boog ba jàll waaw xasaali ñu ne ko lu tax nga ne yàllaa ngi fépp benn waay bu mën a jàng benn waay daf ko laaj ne yàlla nag ma mën a misaale jegeñ gu mu jegeñ jaamam mu ne ko faxasal sa ténk mu faxas ténk bu mu ne ko dara takku ci mu dee mu ne ko tafk ci sa jër mu taf ko ci yow mu ne ko nekk mu nekk mu ne bu baax laa wax waaye di nekk bu baax mu ne ko bu fort mu nekk bu fort mu ne ko yàlla ngi ci diggante bi sa tënk beeg sa jëbi yàlla ngi ci diggante bi wa aqrabu min hablil warid mu ne anti yunusa ja ak anti mustapha sore jamono ga ñu sore jamono ak sore place ga ñuy wax sore place mooma xamal ne yàlla nga fépp na bee nga waxe loolu ca arche laa asna sana aleyka anta ba mu jéggee arche la ko yàlla sànni ci xel mi ni mu ko war a nuyoo def ci xel mi attahiyatu lillahi mooy taaye bi sakiyatu lillahi tiyibatu salawaatu lillahi loolu la na bi nuyoo yàlla keroog na tekk attahiyatu lillah sakiyatu lillah tiyibatu salawaatu lillahi na tekk yàlla ne ko assalaamu aleyka ayuwa nabi wa rahmatullahi wa barakatu malaaka yi den seetaan réception bi yépp ne assalaamu aleyna nu nit wa ala ibadillahi salihin bii gan dee ko wax bii ku ñu gën a kii surgësi moo tax bari na lu ñu jëfandiku ci lislaam bi te lëfa ko fent mu ne nañ ko ci bàyyi di ko employé yaale ndax dox na ku ci xëy wax ko juróomi yoon tinum انت جنة بي واخ انت مرفي لي يو بودي عرب داغا جاكالوك بوم تاتوم بي جوجي دافا ام تور نونكاي تودي تاتوم بي واخانتي كي غاي واخانتي نبنت عرس دي واخ يالا يو يونس ام جومتي نجومتي لي موي ياكمتي دوغالي يالا war na ñing ko yoni ci ñom ñu deugar bop mu tekkul leen yalla fekk ci ci tekkuga am ci ñom ñu yewu yek ne def nañu motif ñu jamm ñu balu ji yalla avant ñu balu ji yalla sun borom yebal na malaika mu yegal ci yunus ne ko li ma ñaan dina ko def moy neyanti rew mi ya kula gem gennalin sun borom da def nak bala ala gem rew genne yonentu فشرب عبادي الليلة إنكم متبعون يا كلكم جن لين مؤندك جبول جن تنلو يجب بيضاو بفجر دخار موين نلو قدق موين نلو بيشك بنجر صن جبول جتو دي شويتم ين نلو موين عندك جبار اكترن تل اكوي بوتو بني نلو بمناج مجب نقل daw ba iner mu yendal am ci ëlëk sa nak say say bu ñu iblis yenn ñel mu ci mom soppeku ñu fekk ko ni ñenté mom ne ko gor gu bokk fan mu tudde dekk ba ne ko neena fi la jugi mu ne ko mu ñu la nek yu ñu so ko mu la nek bo bu dekk wara to doon dekk ba neegi tan nga fa jugi mu ne ko falaxi mu ne ko ma so nek yunu so mu wax iblis ne ko dekk bobo résister tout warna araku barki bi ci faja da la yalla waxante wona mom iblis xamaluko ni ma iblis munako dekk ba nga fa munako munula nek la wax iblis dal ko ni madu fen yunu sa fen mo la jumlo xamu fu mu ne waye xamu fu mu ne waye bu delu watone dekk ba xamna gor du fen de dama waxone yeb dar lu ci dekk dekk ba ngi xiwol gu reey reey ñu ngi ta jam koku dal don affaire ci yunus mo ne ma day motuma delu gor gu tolli man yalla yoni ma wax ak nit ñi lama wax day naana ñepp yegg ko non ko suma delu continue nak da presse bi seen genna gal kiri ko gal ga langan mu dugg ci ak njabot gal gi dox dox dox dox gal ngalaw koy doxal ba machine kep ko xamne da nga gidd sa wayjur mba nga manke ko mba sa sangam mba sa jekkeur ci yoyoy jamana ba dinay neex nga xamne bakkar day xassaw ni ginnaw keur bi xassawé da tay xet gonga xet goga nga fi indi xet gogu bakkar daan xassaw da tay nga fi waye bakkan yeeku mis bo dooro dug duus dina am lula xéñ waye bo fa yagge da dootu la xéñ fekk mu ngay xéñ ni nak ya fa yagg djum na sax na xéñ okay safa ne xey munu mako wax fi ndax dafa ko fi lu baat bu neexa wax waye xey moy lo xamne bu ak seng beug mu doli wat safa nam nak gay de lis wandalu capitaine bi def ay moy gal ga topi mun attention ko toñ ci bir gam niñ ko jema setal sunu bop buñ ko turwé yew ko sanni ci geej mo gën yax sunu waya ñu def nañ daan def ba xam ku toñ loola dal ci yumuso moné nak nakar wi ma am ci waxante ak ñuma toñoon digu leen digu gën nax say ma dugg ci mbolo mi nara réru duma fi fekk na sër na ci bir geej dagé yalla nak ni jeen bo wonal mako bo mu xamne yorul dogal bu ko mat nak du so weursak bu ko lek kessa la rek pour yow falaw la annahu kana min al musabbihin la la bi safi basmihi illa yawmi yuhawun fanabasnahu bi arahi wa saqin wa anbadna li sujjati min yaqatin wa arsalna illa bi hati alfin aw yashuddun fa amanu fa mata'nahum ilayhi jeul bo won nako mu dugg ci bir ci baljat ya yalla ne tarek geej gi gën wona saal mu xotti len xeer gën wona ciax ci bi xeer motax mu fana da fi zulumati fi ngeen ko bu yag li yag nan mu ngay oote ci lendem ye ndax jëm amu onu salim le ci lendem ye la yalla lak ñu ne kon nak ba ko jëm won ne benen jëm ko won benen jëm ko won muy ñetti jëm motax yalla ne mu ngay may o walla ci lendem ye ci daaji malik mi jëk yeur bayam fi mo tet nit ñi ne man na doon wéne jëm te yalla lak lendem ye ci mi lay bok man na lak fana da ci sulu mati mu nga may o walla ci lendem ye te mu di wéne jëm ñu ne alaaji maa ne muy mën a nekk mu ne jama ci nahu ak jama ci fiq bokkul mbooloo bu dee fiq ñaar la wal jamaatu isnaani fa saahida ñaar bu ñu nekkee julli rek am na ñu ngëlu ngëréeli mbooloo bu dee fiq atte fiq mais bu dee atte calcul ak grammaire foog ñu mat trois ndax tasnii li samay tax moo fa daal tasnii jama adoor ñu kon nag bu yàlla làkkee ne mu nga may oo wala ci lëndëm yëpp te jën jën bi di benn tax ngeen ne jën wa jën daf ko war na jën war na ko mën naa doon wenn jën te mu làkk lëndëm yëpp ñu ne maw dana muy amee mu ne mbex mi lëndëm la xeer wi lëndëm la biiru jën bi di lëndëm tan fa naa daa fi sulumaati an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhaalimin waaw kañ ne bee nga naan yàlla ca arsa anta yunus di ko wax ci biir xeer wa ci biir jën wa ci biir géej ga anta mu ne ñaari anta yooyoo ma xamal ne buur baa ngi fu ne ndax kële mënoon naa wax moom moom daal muy buur wala kële ne moom daal muy buur ki ci jiiri ji kañ buy wax ak kii naan ko yow ki ci biir géej di wax ak moom naan ko yow ki ci suuf di wax ak moom naan ko yow ki ci asamaan di wax ak moom naan ko yow looloo ma xamal ne mu nga fépp anti ne bi jële mu ne laa asnaa sanaa aleyka anta ak laa ilaha illa anta subhanaka jële ci laa xamee ne maolaana tabaraka wa taala ngi fépp maa ne nag yëf yu sottewul fii du sottee ci ñii mënu la nekk muy xelunaka anil jibbali xuul yasfaa rabbi nasfan fa yadaruha qaan safsafa la tara fiha iwajan wala amta daa mosa ba max benn nen ca bama ko muy bëréngu ba Dakar dara du ko dogale déedéet du genn gaj gi du wenn ñax du mennam taa du benn décenter du kenn nit du benn pa kara ba ay boobu wàccee yàlla ne ko xam naa dinañ la laaj montagne yi ak décenter yi fu mu nekkeroog buñ la ko laajee neel maay ngàdd xeer yu rëy yi ñu daanu ci pax yi ma raasale leen ba mu débee na nii li xelu naka anil jibaali xul yan sufa rabi nafsan fa yasuraha qaan safsafa la tara fa ay bañ wala amta mustapha mii leen taxa fanaan fii tax nu fee fanaan moo fekk yunus la ci biir jën wa wallu ko daan naa wax ne général bu motifé motif bu tax ñu dégraté ko nangu koor bi mu yoroon ak kumaan maa ba tëj ko moroomi sénéralam di làkk ba ñu tijj ko muy làkk ba ñu delo ko gratté muy làkk ba ñu joxat ko commandement ba mu doxal ko général bu mëne leen loolu nawlab sénéralam deeseem kanu ñi bu ne ci quartier du ko jaax maa ngi ci actualité bi bu ma demee ci film bi rikkwaay gaay yi ku fi indi woon lu fi nar a des texel bu bu ñibbi di ko yóbbu yaa di moyen naa dal am na nu ay garantie yu jóge ci rasulullahi wax naa leen léegi benn bu jóge ci jibril alayhi salatu wasalaam am nañu garantie yu jóge ci maolaana tabaraka wa taala ak yoo xam ne ulamaaw yu baax yi di fuqaahu ñoo ñu ko bindal bii may bëgg wax si ci la dama ne général ku ko garat la bu defé motif bu tax ñu dégraté ko arrêté ko ani le commandement général ni mom di lak bañu ko ci jett biir kasaba muy lak bañu sebar ko garat ya muy lak bañu déllowat ko service ba mané général bi mënal lolu nawla généralam deuxième kanu ñi deuxième classe bu ne ci quartier du ko jaaxal ñun deuxième classe lañu ci quartier rasoulullah waye 313 yépp ay général lañu ku ci ne motif nga na mam adam mi nga xamne mo jur ñepp mo jëk def motif téré na ñu sax li tax yalla sétan adam ba mu togn ko moy da doon joxe exemple ndax bu fi nekkon ba juk fi togn ko ku togn yalla do xam noy def ba mu balla waye mo fi jëk mu fexé ba mu jëk ko togn won ko ni ñuy balo ku tognat jaar fa ñu balla yentel mohammed do wax ak yalla ba mu balla wa jima di la bëgg wax di yentel yunus fotam ba ci gij gi ci xurwa na be nek leer tek ko def ilhamul ilahi ci xal loy def fi dama def nangam ak nangam mo tax ñu tej ma fi xana xamula nangam ak nangam akasa al hasan gagantina nama ci dal ma dafa wax ci xila ci nuniya bi ne bi ni ta bi ta ta ilahu allah ya bi ta ta ياي به تابل مدم به تابل مدم ينم به تابل إلاه على الأبي مدم به تابل مدم ينم به تابل يهي ينم به تابل يهي ينم به تابل جم وجم ينم به زونون مدن ينم به بزرون يهي ينم به قالل مدن به يا خوب يهي ينم به لوطن يهي ينم به عاشر مودنا إذن إيجاد مودنا نبينا بزنف مودنا رقاه قل يهي من ودان له مودنا وفي لله مودنا رأى المولى مودنا علينا الحمد مودنا نبهان مودنا فنحمده مودنا كجل إيحال مودنا نبي كان مودنا فجاننا قبل مودنا أتى والكبر يهي أننا بقاد الكل جل مكا وسيلة ناس ديننا تبين رزقنا مودنا دها من لم يجل مودنا بموت من مودنا على المغتار ميننا ولم يغتر سيدنا وبالهابد مودنا وبالإرسال مودنا وقل قريش مودنا وصدق القول جل مكاس فيه نصبوة مودنا هدن يا بالمدين مودنا وفي هجر مودنا فساك الحكم في القير مودنا لهدينا مودنا به تابل مودنا به زونون مودنا جنا دی دابل یہ جنا دی دابل موجنا دی دابل موجنا دی دابل موجنا دی دابل موجنا دی دابل الا والا ابھی موجنا دی دونوں نے لا با تنوں موجنا دی دسروں لا والا جول مچا دی قال یا ماروکو موجنا دی یا خوب فرتا دنبل موجنا دی لوتن یہ ہے یہ من بھی آتا موجہ نبی زور فلکی موجہ نبی موسیٰ موجہ نبی زور مرگی موجہ نبی نرنا فلکرو کل دینی یا بھی قابل اللہ علیہ عبینا بھی زور نزیل باجنا واو كان سيدي حسن جزاك الله عنا خير داري سيدي حاج مالك لم ليجي دي خالي وي دي بي بي يويو بوتي نا دافا ام لوموي فيري دافنا بي تابل الى ولا بنا جيتو لوجي تكو واو كان بوبو لما سيدي حسن فاتلي مام آدم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نني بجاي محمد الفخر يقول نبي لديلو عرف جروه مام لجر به ببركة رسول الله تاب الإله على أبنا بني وين قدفر ko do nga jidok legi sax par sour ñata tere gor gu sel la ko mu genn ak tere rek ko def genn ak tere ñu dekk ñu dakk ko futti ko ba mu def yaramu neen na mu jido won ñu wacce ko iblis genn ak santane rek la bañ genn ak santane rek la bañ ñata santane nga gantu par sour lay wax de gantu genn santanem gogo ko jurul fa innaka rajim wa inna alayka al-la'nati illa yawm al-qiyam xamé ngeen defuk téré ak gantu santane ku bari lu mu dépenser ci l'islam la ci tariqa bi garab gi bu ko laal ha adama aljana nga fula neex andul fo neex fanal ñetti yefa gëna bon ku gañu mo la gañ xër kañaan ri mo aljana ni mu yaaye ku gorul yettul ñu xey na duggal fula neex lekkal fula neex fanal fula neex waye bayyi fi genn garab gi